Усім слухачам канала «Культура» шчырае прывітанне дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарынка, вядучы Владзімір Трапянук. Мы працягваем слухаць радыёспектакль «Мінскі напрамак» паводле аднайменнага рамана народнага пісьменніка Беларусі Івана Мележа. Сёння вашай увазе частка другая «План Багратіён». Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган. Іван Данілавіч Чарняхоўскі, народны артыст СССР Мікалай Яроменка. Алексей Лагуновіч, народны артыст Беларусі Валентін Белахвосцік. Камісар партызанскага атрада Туравец, народны артыст Беларусі Юрый Сідараў. Камандзір партызанскага атрада Ермакоў, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Ніна Лагуновіч, актрыса Ніна Піскарова. Клава, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Фельдмаршал Буш, народны артыст Беларусі Сцяпан Бірыла. У астатніх ролях заняты акцёры мінскіх тэатраў. Што? Приїхав документ на галушки. Мінская магістраль. Глядзі ты. А я і не ведаў, што батальён наш размясціўся так блізка ад магістралі. Вось яна. Дарога з Москвы ў Мінск. Мінская магістраль. Ай, кацо, якая гладкая дарога. На Кавказе у нас такие дороги, гладкие, как шкло. Только там они завсёды крутятся, у один бок, другий бок, у гору, вверх. Такие дороги, 2 метра просто не идут. А тут ровная, гляди, гляди, какая ровная, катися до самого Минска. Ха, не шибко разгонишься, дорога-то гладка, та с хвокусами. Не то, що не покотися, а й не проповзеш. І з танком не проб'єшся. Де там? Фрыцы такое набудавалі на гэтай дорожцы. Мне сапёр говорил, на 100 кілометраў замінировали. Ну, вже так уже і на 100. Ну, може, накопали кілометраў так на 5 окопаў, бліндажоў, тарвоў. Ну, посіяли мін там, де можна, от це. Ну, і любіш ти спрачатися, полтавчанин? Я кажу, що сам чув. Хлопці! Хлопці! Ну, хлопці! Що здарыць? До Мінска 304 кілометри. Откуль ведеш? А тут слуп кілометровий повалений. А, де він? Де ви, хлопці? Правда? Таке ж правда, 304 кілометри. Алексей! Алексей, іди сюди! Товарищ гвардии старший лейтенант, куди углядаешься? Что, может, Минск бачишь, а? А может, уже и Берлин видать, а? Бранденбургские вороты, Унтер ден Линден и особистая канцелярия Гитлера, а? Ну, циц, ну, не до смеху ему. Ну, что, он же не бачите? Нехай смеются, Яковенко. Смеяться завсёды добро. Эх, веселый город Минск. Я был там до войны. Веселый. Был веселый. С первого дня, как началась война, досталось ему. Сыпали и сыпали на его бомбы. Спалили дощенту. Я в газете здымок бачил. Голые стены да руины. Досталося ему. А был город пригожий. И веселый был, это правда. Эх, хлопцы, вылепу вечер на Ленинской нашей. Зихотять усюды огни. Мінчане выходять погулять. А дівчата у нас які? Красуні. Коли будеш жаніцца, Сонцев, приїжджай до мінських дівчат. Каяться не будеш. Товариш гвардії, старший лейтенант, не забудьте, що вам самому прийдеться за свата бути. Бо він, як убачить пригожую дівчину, одразу становиться немим. Ніби язик замерзає від гарячого почуття. Машина командуючого фронтом Черняховського наближалася до переднього краю. Було темно. Накрапував невеликий дощ. У одному місці машина, що йшла першою, припинилася, і командуючий убачив, як сержанти з контрольного пункту, світячи кишеньовими ліхтариками, провірали у офіцера сувязі документи. Праз хвилину машина кранулася, у темры поплыла малиновая кропка заднего ліхтара. Черняховский сидел поруч с шофером и, амаль заплющивши очи, об нечем думал. Сзаду его, бессонно позираючи у темру, з напруженим пільним виразом сядзеў яго парученец Камароў. На пярэднім краі час ад часу білі гарматы, каціліся ўсё больш моцныя і грымотныя выбухі. Над небакраем успыхвалі трапечучы белыя ракеты. Товарищ командуючий, дозвольте сказати. Вам треба б відпочити крихо, а? Чому відпочити? Так як же, товариш командуючий. Цілий місяць ви все їздите по фронту. То в одну дивізію, то у другую. У дощ, у ночі, не ведайте спокою. Посада така, Льоша. Ех, товариш командуючий, при вашій посаді можна було б і не їздити. У вас тепер стільки помічників. Любому загадайте зробити усе, як належить. Давно ми, Льоша, разом, а ти такі речі говориш. Ти ж не хоч за мене ведаєш, що мені треба хутчэй добратися до дивізії. Приїхали на місце зустрічі, товариш командуючий. О, бачите машина? Вас зустрікають. А ось і у скраїну вёски. Спині. Я за полковником. Товариш генерал! Машина командуючика. Бачу. Хто? Хто такі? Генерал-майор Щербатюк, командир дивізії. Командуючий тут? Так, я командуючий. Здравия желаю, товариш командуючий. Сядайте в машину. Сядайте, товариш генерал. Есть. Дозвольте запитати, товариш командуючий, у вашу машину? Так, в мою. Чим ближей до дивізії, тим мацніше відчувається передній край. Бой іде? Скончили, товариш генерал, тільки що. Була невелика, але упартая схватка. Видать, немці ще не можуть супокоїтися. Яны вельми чапляються за гэты лапік землі, ад якого починається великий болотний обшар. Яны лічаць гэты лапік зручним плацдармом. Значить, замацавалися? Так точно замацавалися. Виявили нові огніві кропки? На правом флангу засекли 3 нові артбатареї. Не зауважили, узмацняє тут противник оборону? Ні. По наших розвідданих, товариш командуючий, було спокійно до сьогоднішнього дня. Наладьте, товариш генерал, пошук і витягніть оттуль язика. Я хочу ведать, что отбывается на болотах перед вами. Есть, товарищ командующий, зараблю. Обследовавши за сутки две дивизии на переднем крае, Черняховский решил заехать перед світанням у штаб дивизии. У супокойливой дремотной темры его машина наближалась до скрыжования дорог. И раптом почулося зловесное выццё чужого самолета. Темра разорвалась, криваво блиснула тугим скрыготким огнем. Товарищ командующий, не зачапило, не? Нет. Доведайся, что с генералом Макаровым и другими. Есть. Василий Беляш, все в порядке. О, а вы? Никто не поранен? Обошлось. Добре. 8 бомб сыпанул в хат. Ну, товарищ генерал-полковник, пошанцевало нам. Мотор не побитый? Працуе. Ну, тогда поехали. Черт побери. Что, с тебя корежи? Песок тебе что? Комаров, Леша. Я. Посвети. Ага, зараз. Де вас, Иван Данилович. Все ж зачапило. На левом брове кривавится драпина. Ай, это, напевно, сейчас. От ветрового шкла побило его. Я зараз йоду достану. Может, у санбат заехать? Тут близко. Пройди без санбата. Иван Данилович, это ж вока. Поехали у санбат. Ну, коли это загад, то поехали. А потом одразу в штаб армии. По машинах! Седайте. Напруженным життем жила в тые дни и партизанская бригада Ермакова. Неузабаве после того, как гитлеровцы спынили блокаду, ермаковцы вернулись на ранейшее место. Сумно сустракали партизан у родные мястины. У кожной вёсцы чернели попелищи. Пусто было на улицах. Ветер гнал попел, обсыпал им траву. Усе, с кем бачилися, болезненно вспоминали забитых, лютые расправы карников, пожары. Микола, поклич до мене Василя Крайко и Шашу. Слухаю, командир. Микола, и слова каля хору зови. Есть. Недзе у вёсцы хтосьці іграе. Зусім як мірным часам. Ох, як надокушила война. Сеять треба за плугом ісці. А мы идем на задание. Кликали, командир? Так. Вы сідайте, сідайте, хлопцы. Так. Одразу після сходу збираемся тут. У мяне. І ідзём. Трэба ўдарыць па гарнізону, што засеў у вёсцы Сялюцішы. Эту задачу камбрыг даручыў выканаць нашай роце. Ёсць пытанне? Ёсць, таварыш камандзір. Давай, Ліхора. Тут у нас, у мяне, тут дзяўчына адна, Ганка, сувязная. Яна Сялютіч. Такое рассказываю. Покличь ее. Я мигом. Я нам близко. Заходь, Ганка, не бойся. Ой, дівак, да я і не боюся. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий. Ти ще лютиш, Ганка? Розкажи все, що відаєш. Частка солдат і поліцаї сидять з краю села. У бункерах несуть варту. Так. Большість їх у хаті каля поліцейської управи. У Сялютичах невідомо, адкуль узявся былий кулак, сильний. Йому фашисти млин отдали, млинар ён. Ён гонить самогонку, дык частка офіцерів кожний вечір у його п'янствують. Ех, Галина, Малина! І ось іще што. Там у поліцей один з ваших служить. Гречка. Може, ведаєте? Гречка! От сволоч, значить, це я не помилився. Ну, шкура, перебег усе-таки, подлюга. Ех, нехай он не тільки попадеться. Тихо! Не люблю пустой болботни. Дорогая кожная хвилина. Вы, Ганка, сможете неприкметно провести до той хаты, до их кубла? Чому ж не? От еще пытаете. Я вас под самое окно подведу. Дякуем, Ганка. Можете идти. Ляхора вам скажу, коли подим. Добре. До побачення. Будь здоровий. До побачення. До побачення. Ей, ти кавалер. Ляхор, ну, проводь. І не соромся. І одразу ж вертайся. Обміркуємо план бою. Я мігом. Ганка, почекай. Ти куди зараз, командир? Рота Дрозда на задання йде. У Сялютичі пойду до їх. Почекай. Так кого нам послати у Мінськ? У штабі злучення загадали ж послати розвідчика у Мінськ. Потрібні нові і подробязні вістки об розміщенні воєнних об'єктів у місті. Треба подумати. Треба подумати. Для такої справи потребен опытный, смелый человек. Слухай, Нищебор, а что, коли Нину Лагунович послать? И нам, не сдается, могла б справиться лепш за инших. Лепш-то, может, лепш, але... Что, але? Разумеешь, дитя у Минску, мати. Ну, так что? А коли что здарится? Ну, ніхто не застережений від цього. Ну, ось я й кажу, небезпечно. Я наш маті, розумієш? Я розумію, не розумію. Займіся, коли ласка, ти розвідкою, Нічипор Павлович, бо мені відправляти роту Дрозда треба, і потім я ще розпрацювати план операції. З рейками... Буде немало клопоту. Пойду я, Нищебор Павлович. Ну. Нина, конечно, справится. А кто еще ведает Минск? Бодай никто. Язеп, ты тут? Тут, товарищ комиссар. Поклич до меня Нину Лагунович. Слухаю. Якая ночь. Хутка зусім тепло будет. Як там теперь Маша? Давно не бачил ее. А может, зараз вось узять... И пойти до ей. Выкликали, товарищ комиссар? Выкликал. Як здоровье, Нина? Здоровье? Ну что? Рыхтуйся у дорогу. Куды? У Минск треба. У Минск? Пойдешь на спецзадание. Вельми важное для штаба фронту. Виконати його буде нелегко. Табе дапамогуць надзейныя людзі, але будзе цяжка. Вы гаворыце так, быццам хочаце мяне напалохаць. Я хачу, Ніна, каб ты ўсё абдумала і каб была да ўсяго гатовая. Я ўсё разумею, Нічыфар Паўлавіч. Ну што ж, калі разумееш, ось табе пропуск. Ось. З гэтай хвіліны ты ўжо не Ніна Лагуновіч, а Алена. Алена Перахут, што жыве ў вёсцы Барысавічы. Ідзі, збірайся. Потым зойдзеш да мяне, я падрабязна пазнаёмлю цябе з заданнем. Угу. Ну, ні пуха, ні пера, Ніна. О, выбачай. Алена. Першае, што Ніна ўбачыла ў горадзе, былі два новыя дзоты абапал вуліцы. Збоку цягнулася калючая загарожа ў два рады з пераплеценымі на крыж дратамі. Калі яна падыходзіла да рынку, то пачула, як нетрывалую цішыню працялі пранізлівыя каманды, і салдаты, што пасыпаліся з кузава машыны, пачалі хутка з пагрозным тупатам разбягацца. Аблава! Трэба хутчэй адысці ад рынку. О, збочыць у гэты завулак. Ледзь не попалася. І так недарэчна, безглузда. Праз гадзіну па ціхай парэзанай калдобінамі вуліцы Ніна падышла да адной з явачных кватэр. Добрый вечер. Вечер добрый. Мне говорили, что вы хотите менять одежду на крупы. А какие у вас крупы? Пшено. Есть и гречневых жмени. Ой, вы-то Сергея. Проходьте сюда. Вот, упокой. Сядайте. Сережа, Сережа, до тебя. Слухаю вас. Пшану принесла и гречневых жменю на обмен. Купите? Побачу, якую цену заломите. Ой. Добрый вечер, Алена. Добрый вечер. Клава. Что? Клава. А ну, идем в сенцы. Ой. Иди. Ну, иду. Вось, гэта вам ад Тураўца. Аднесі пра Павловіча. Так. Добра. Зробім. Нешта даўно не было нікога. Я ўжо непакоіцца пачаў. Ну як там дзядзька Нечыпар? Што робіць? Сяўбою займаецца. Хлеб, бульбу сеяць пачалі. Ну, вядома, фрыцаў з нашай землі гоніць. Ой, а што ў вас? Цяжка стала. СД лютуе не горш за гестапа. Панаехала іх у Мінск. І са Смаленска, і з Гомеля. Нервуецца. Доты ставяць усюды. Амбразуры ў дамах вырэзваюць. Спадзяюцца, значыцца, біцца за кожны дом. З заводаў працуюць толькі тыя, што патрэбны для вайны. Рамантуюць танкі, гарматы. Тытунёвая фабрыка працуе, дэпо. А фрау ўжо збіраюць свае манаткі. Хочуць хутчэй нах Дойтлянд. Хто гэта? Не палохайцеся. Фрыцы. З акцыянернай кампаніі. Суседзі. З імі спакайней крыху, паліцаі не так назаляюць. Ну, я пайду. Карту мы вам намалюем, не трывожцеся. Все будзе як трэба. А вы тут пабудзьце з Клаўкай. Яна вам многа цікавага раскажа. Сястрычка моя умее расказаць. Клаўка! Клаўка! Хадзі сюды. Накармі нашу госцю. Я хутка. Добре. Клавочка, тут вось у мяне некалькі яечак. Мешочак круп, слоек масла. Ой! Смаката! Зусім як да вайны. Зараз вечару згатуем, не горш, чым у рэстаране. Позна ўночы Сергей выводзіў Ніну з горада. Ён прынёс ёй дакладны план горада, выканаў заданне і цяпер спяшаўся пераправіць яе ў брыгаду. Аусвайс. Доўга прабіраліся яны па руінах, то ўздзіраючыся на горы камення, то правальваючыся ў нябачныя ямы. Потым ішлі полем. Збоку парывамі налятаў вільготны вецер. Вось я і пабывала ў Мінску. Людачка, дачушка, прабач, не змагла я цябе ўбачыць. Не мела права. Як ты там жывеш без мяне? Якая ты стала? Выросла, мусіць, гаварлівая стала. Галасок ты мой. Успамінаеш ты хоць калі-небудзь сваю маму, якая вымушана жыць у ростані з табой? Вы нешта сказалі? Вы плакалі? Не-не. Што вы, Серожа? Ну, вось і ўсё. Прышлі. Тут дарога блізка. У канцы мяжа. Сяла да шашы. Дык вы па ёй. Як раз віднее, як пачнуць хадзіць, тады і ідзіце. Ну, да пабачэння, Алена. До сустрэчы, Сярожа. Мінуўшы многія небяспекі, тады, калі ўжо блізка адчувалася радасць сустрэчы са сваімі, на мяжы партызанскай зоны Ніна раптам трапіла на нямецкую засаду. Хальт! Аусвайс! Калі ласка. Абшукаць! Зламі рукі за спіну! Пайшлі, пайшлі! Паліцыя! Давай! Пайшлі, дзіцей! Куды ішла? У вёску. Хацела выменіць харчы на рэчы, пан лейтенант. Дзе вы навучыліся гаварыць па-нямецку? О, у мяне быў добры настаўнік, майор Курт. Я, між іншым, магу яму паскардзіцца. Не думаю, што Курт будзе задаволены, калі даведаецца, як вы са мной размаўлялі, пан лейтенант. По вашему загаду привел на допыт Варанчука, пан лейтенант. Добра, веди сюды. Я зараз скончу с гэтай... С гэтай... Грэчка, выдасть ці не выдасть. Что рабіць? Ты что так на яе глядзіш? А? Вы знаёмыя, Грэчка. Пан... Дзе ж вы пазнаёміліся? Ну? Ну, ты будзеш гаварыць ці не? У лесе. Ага, у лесе. У партызанах. Ага. Так, так. Даўно гэта было? Нядаўна. Калі? Апошні раз мы бачыліся з ёю, калі я перайшоў сюды, пан лейтенант. А, папалася. Гэта вы, пан Грэчка? Як вы апынуліся тут? Вас падаслалі? Што? Што яна кажа? Я кажу тое, што трэба, і дзе трэба. І я думаю, пан лейтенант зацікавіцца гэтым, як належыць. Гэта яна, яна абдурыць хоча. Следства пакажа, хто каго хацеў абдурыць. Пан лейтенант! Маўчаць! Адкуль ішла? Якое заданне было? Хто пасылаў? Якое даручэнне? З кім сустракалася ў Мінску? На мінскім аэрадроме было ціха і пуста. І ніхто б не падумаў, што тут зараз могуць адбыцца важныя падзеі. Роўнае, голае, з прытаптанай дзе-нідзе травою аэрадромнае поле спакойна млела пад сонцам. Адзіным, што парушала спакой, былі два знішчальнікі, якія патрулировалі аэрадром. А між тым, дзень быў не зусім звычайны. Чакалі прылёту спецыяльнага ўпаўнаважанага фюрера, генерал-лейтенанта Боумволя. Ледзь у небе з усходняга боку акрэсліліся абрысы пасажырскага самалёта, які кіраваў да аэрадрома. Усе, хто прыйшоў сустракаць, заварушыліся, узрушана загаварылі. Вось самалёт нізка над аэрадромам зрабіў паўкруга і, выраўняўшы крылы, сцішыўшы маторы, пайшоў на пасадку. Пасля афіцыйнай сустрэчы генеральны камісар запрасіў паўнаважанага паехаць да яго, і Боумволь неўзабаве быў у адным з пакояў камісарскага асабняка. Мае паўнамоцтвы ў асноўным датычацца фронту. Аднак я маю некаторыя даручэнні і да вас, пан генеральны камісар. Слухаю. Фюрер незадаволены выниками акции супроть партизан. Это тем больше занепокоило фюрера, что фельдмаршал Кейтель у час апошняга доклада подав обстановку у тылах наших усходних войск у вельми тяжким выгляде. Але ж у операциях супроть бандитов были скористаны и военные силы. Это не только мои акции. Отказность за неудачу в операциях супроть бандитов фюрер ускладая на вас. А зараз, панове, я прошу пробачения. Мне треба застаться вдвух с фельдмаршалом Бушем. Пан фельдмаршал, фюрер просил меня передать особисто вам, я командующему группой армии «Центр», что его турбует дивное молчание русских в вашем районе. Уже середина червня, фельдмаршал, а русские молчать. Это молчание повинно настерожить нас. Ну, по наших разликах, они давно повинны были начать наступать. А что говорит разведка? Есть доказы того, что русские рыхтуются? Вот как раз это то, что нас наибольш цікавит. Мы ведем неспынную разведку по всем фронте, выкористовуючи все сродки. Сочим уважливо за всеми русскими радиопереговорами, за всеми изменами в войсках. И мы выявили, что русские по-ранейшему тримают великие танковые излучения, ось, кляска, ось тут, небезпечно близко от Ковельского клина. Так. На усходнем участку фронта, ось тут, у русских звичайное життё. И никаких серьезных фактов за то, что они имеют намер тут в ближайший час наступать. Так. Але русские, пан фельдмаршал, николи не отмовятся от спробы взломать балкон. Вы разумеете, николи, это аксиома. Так, так. И я думаю, что наибольш небеспечный для нас это правый фланг. Фюрер надає вельми важное значение деяниям группы «Центр». Крушение будущего русского наступления повинно значно умацовать авторитет Германии, умацовать нашей политичной позиции. Який узнялся ветер, вот треба зачинить окно. Рейзе! Зачинить. Изволь, мой генерал! Вы курите, пан фельдмаршал? Так, коли ласка, сигару. Дякую. Так. Пан фельдмаршал, что вы можете сказать об назначении русскими генерала Черняховского? Покуль амаль ничего. Видать, русский ускладает на него некие свои надеи. Так. А это не значит назначение молодого энергичного генерала, что русские не избираются тут сидеть? А, может быть, может быть. У молодости много энергии, але недостатково, звичайно, в опыту. Меня особисто больше не покоит Рокоссовский. Ох, это вельми опытный, небеспечный противник. Рокоссовский. Так-так, Рокоссовских небеспечный. Ох, что? На вольнице, видать, все сбирается. Так, сбирается. гэты самы час на камандна-назіральным пункце 3-га беларускага фронту працаваў яго камандуючы генерал-палкоўнік Іван Данілавіч Чарняхоўскі. Падрыхтоўка да наступлення заканчвалася, і камандуючы, схіліўшыся над картай, у соты раз разглядаў, правяраў, нібы шукаў адказу на пытанні, што трывожылі яго. Колькі дзён, колькі сіл аддадзена навучэнню камандзіраў і салдат. Усё павінна вырашыць іх уменне, іх дасведчанасць. Колькі сіл аддадзена, каб забяспечыць усе часці, увесь фронт неабходнай тэхнікай, зброяй, боепрыпасамі. Усё, што мог. Якія ж вынікі дасць заўтрашні дзень? Безлітасная праверка боем. Так. Здаецца, на ўсё жыццё запомніцца мне пільны, пранізлівы позірк Сталіна. Калі я дакладваў на нарадзе ў стаўцы верховнага галоўнакамандуючага пра справу на 3-м беларускім фронте. І асабліва, калі выказваў свае думкі пра план «Багратіён». Сталін глядзеў і слухаў так, нібы хацеў праверыць, ці не памыліўся, даверыўшы мне фронт, ці здолею. Ці здолею павінен. Здаецца, ўсё прадугледжана. Дазвольце. Давай, Камароў. Што-небудзь новае? Так. Вынікі апошняй праверкі. Да пярэдняга краю падыходзіць і займаюць пазіцыю апошняй часці, падрыхтаваная да наступлення. Акапваецца пяхота, усталёўваюць артылерыйскія батарэі. На падыходзе паходныя кухні і павозкі з прадуктамі. Усё? Усё. Прабачце. Прыбыў член ваеннага савета генерал Макаров. А, зави. Ёсць. Ну, праходзь. Ну, што, Іван Данілавіч? Пачынаецца. Як справа на ўчастках прарыву? На ўчастках прарыву размешчана 3/4 ўсёй артылерыі. Ага. Закончылі падрыхтоўку да наступлення 11-й гвардзейскай генерала Галіцкага і 31-й генерала Глаголева, якія будуць наступаць у сцяж Мінскай магістралі. З кожнай гадзінай дужэе пярэдні край. Грымне, пракоціцца блізка ці далёка гарматны выбух, рассыплецца частая заядлая кулямётная чарга і наступіць на нейкі час цішыня. І чуваць тады, як на пярэднім краі фронту рыхтуюцца да вялікага, доўгачаканага наступлення. Колькі разоў быў у баі, прывыкнуць, здаецца, пара б. Дык не ж, перад кожным боем сцярожваешся, непакоішся. Трывожна неяк. Хто гэта? Ага, Колышаў. Я... Таварыш старшы лейтенант. Аб чым задумаўся? Ды так. Лезе ўсякай у галаву. Думкі? Успамінаецца ўсякая. Маці адна засталася. Бацька ў арміі на далёкім усходзе. Таксама лейтенант у артылерыі. І ў мяне маці. Одна. Там, по той бок. Чекая, старая. Товарищ старший лейтенант, лезе у голову, лезе думка, раптом завтра мяне тут. Разумеете, я ж нічого не бачив. Навіть і не любив по-собравному. Я ж тільки починаю жити, а мяне, разумеете, да ось такі думки перед боєм. У кожного, видать, бувають такі думки. Всі подобне. Жити усім хочеться. І головне тут не піддатися. Вміть забити усе. Окромя головного, что от тебе залежит лёс інших. От твоего умения залежит лёс всей роты, всей бригады. Кожному дорого своё життё. И коли ризикуешь им, то только у имя великой мэты. Я так лечу. Пойду я к вашему. А ты прикорни. Уже небогато засталося. Слышь, брат, пойдем у бой, там неведомо, коли удастся подрамать. Долго чакалі наші люди гэтай хвіліны. І вось яна падышла. Чатыры франты. Тры беларускія і першы прыбалтыйскі уступілі ў вялікую бітву. Пачалася бітва за Беларусь. Над знявечанай зямлёй, над знявечаным народам вось-вось павінна была ўзняцца зара вызвалення. Яна займалася на ўсходзе, павінна была зліцца з ранішняй зарой, з усходам сонца. На канале «Культура» прогучала другая частка «План Багратион» радыоспектакля «Мінскі напрамак» паводле аднайменнага рамана Івана Мележа. Ролі выконвалі ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган, Іван Данілавіч Чарняхоўскі, народны артыст СССР Мікалай Яроменка, Алексей Лагуновіч, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвостік, камісар партызанскага атрада «Туравец» – народны артыст Беларусі Юрый Сідараў. Камандзір партызанскага атрада «Ермакоў» – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Ніна Лагуновіч – актрыса Ніна Піскарова. Клава – народны артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Фельдмаршал Буш – народны артыст Беларусі Сцяпан Бірыла. У астатніх ролях – актёры мінскіх тэатраў. Над радыёспектаклем працавалі аўтары інсцэніроўкі Соф'я Гурыч і Анатоль Залеўскі, кампазітар, народны артыст СССР Ігар Лучанок, рэжысёр радыётвора Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Эдуард Мартынс, рэдактар Уладзімір Мехаў. У спектаклі бралі ўдзел хор і эстрадна-сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі пад кіраўніцтвам Віктара Роўды і Барыса Райскага. Год запісу 1976. У наступныя выхадныя запрашаем слухаць трэцюю і чацвёртую заключную часткі твора «Мінскі напрамак». Калі ласка, заставайцеся з намі.